ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਹ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ਧੰਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ਦੇਹ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ਧੰਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦੇਹ ਸੋ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੜਿਆ ਇਹ ਦੇਹ ਸੋ ਬੰਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਜਾਪੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਦੇਹ ਪਾਵੋ ਜੀਨ ਬੁਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ਚੜ ਲੰਗਾ ਜੀ ਬਿਖਮ ਭੋਇੰਗਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮ ਭੋਇੰਗਾ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਗਾਏ ਹਰ ਬੋਹਿਥ ਚੜ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਲੰਗਾ ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਤਰਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਰੰਗੇ ਹਰ ਰੰਗਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ गुर ज्ञान दृढ़ाया राम। तन प्रेम हार चाबक लाया राम। तन प्रेम हर हर लाए चाबक, मन जिणै गुरमुख जीतिया। अकड़ो कड़ावै शब्द पावै, आपेओ हर रस पीते आ। सुन श्रवण बाणी गुर वखाणी, हर रंग तुरे चढ़ाया। महामार्ग पंथ बिखड़ा, जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन देह राम उपाया राम। जित हर प्रभ जापै, सतन तन सुखाया राम। जित हर प्रभ जापै, सतन साबसै। तुर पाया किरत जुड़ंदा, चाड़ देहड़ कोड़ी बेखम लंगाए। मिल गुरमुख परमानंदा, हर हर काज रचाया पूरा। मिल संत जना जन्य आए, जन नानक हर वार पाया मंगल। मिल संत जना वादाए, हर हर काज रचाया पूरा। मिल संत जना जन्य आए, जन नानक हर वार पाया मंगल। मिल संत जना वादाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वडहंस महला चौथा, घोड़ियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देह तेजन जी राम उपाया राम। तन मानस जन्म पुन पाया राम।